أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سورة البروج مکی سورت ته 22 آیاتونه ده. ترتیب قرآنی په لحاظ سره 15 اتیم سورت ته آ ترتیب نزولی په لحاظ سره 22م سورت ته بعد الشمس وقبل تین ده. پاس تا سورت شمس مخکې د سورت تین نا نازل شوه ده. پا دی سورت کې یو سل نه حروف الفاظ دی. آچالور سوا اتا درش حروف دی. یو سل نه الفاظ چالور سوا اتا درش حروف دی. تا سورت البروج زکاوی چه پدی کے لفظ د بروج ذکر دے. والسمای ذات البروج د دی صورت خلاصا او مقصد ربطی د ما قبل سرادا دے چه مخ کے صورت کے بیان د قیامت وشن و پدی صورت کے بیان د قیامت کی گی. د دی صورت خلاصا پدی صورت کے درے دعوی دی. اول دعوی دا عذاب الہینا نشے بچ کی دے. تاسو دا عذاب الہینا نشے بچ کی دے. دوائم دعوی دا حضرت جل مجدہ عذاب پورز دا قیامت سختے. درائم دعوی دا دنیا نا برعکس با پورز دا قیامت مومنان شاہد او کفار با مشہود وی. باقی پا صورت کے دا دیو متعلق آیتو ندی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ گَوَادِ اسمان شواہد برای ثبوت قیامات پیش کوی. وَالسَّمَاءِ قَسَمْ دِ پاسمان بندے دیتا ویلے کی گی قسم دا پرد شہادت. قسم دے پاسمان یعنی گوا دے اسمان ذات البروج چھ حاوند برجنو دے حاوند برجنو دے حاوند حصو دے لوئلوئے برجنا لوئلوئے بنگلے بنگلو پشانت ستوری دے پکے آمدرنگی لوی لوی حیسی دی پکے. والیوم الموعود گوا دے اغاوریز دے قیامت چوارے کڑی شوی رے. وشاہد و مشہود گوا دے شاہد و مشہود گوا دے مشہود گوا دے شاہد پا دنیا کی چے کافران دی. و مشہود چگا مشہود دی پا دنیا کے مسلمانان او پا آخرت کے بشاہد مومن وی او مشہود بکافر وی. قتل اصحاب الاخدود لعنت توی تبعید وی دا پرد صاحبانو دا کندو حلاکت توی دا پرد صاحبانو دا کندو النار ذات الوقود چاغا اخدود صدی النار چاغا ور دے ذات الوقود صاحب د بلیدلو ایسو مالے قعودن اکل چی دیو پا دی اور بن ناستو وهم علا ما یفعلون بالمومنین آدیو پاگو کرنو اغشی بنے چی پا کولی پا مومنانو بنے شهودونا تمشی کولی چی ورته مسلمانانو رو غرزولو وما نخمو منو ما عباد نگنل دی کافرو منو دی مومنانو نا الا ان یومنو باللہ العزیز الحمید مگر دا چی ایمانی روڑا پا اللہ بندے چی غالبو الحمید ستیل شویو اللذی دا اللہ اغزات لہو ملک السماوات چاغه په اختیار کې بد شهید اس ونو د سمکو ده والله على كل شيء شهید الله پارشی باندې حاضر و ناظر ده اګوره د ټول شینا دا گواشو پڅشی باندې پدی باندې چې قتل اصحاب الاخدود لعنتی دي تبعی ده هلاکت ته ده پرد اصحابانو ده خندکونو چاغو خندکونه کنلیو اسرنګونه کنلیو او بیا پاغه کې ور بل کړو بیا به مومنان ور غرزولو ا صرف د دې د واجنه چې غو ایمان راوړو ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر. اصل کې والسماء ذات البروج ګور د دې آریو شاهد جواب حذف ته ها یادا چی دی ٹولو جواب سدی قتل اصحاب الاخدود دی لعنتی دی حلاکت تی تبعی دی اصحاب الاخدود دی پرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حد دی پرا خپل جواب دی والسماء ذات البروج د دی جواب سدی گوا دے اسمان چه صاحب د لوی لوی حصو دے د برجونو دے د لوی لوی بلڈنگونو دے آده دی جواب سا دے واللہو من ورائه محیط اللہ رب العالمین د دیو نورستا احاتے کون کرے والسماء ذات البروج واللہو من ورائه محیط دا جواب قسم دے ہاں یعنی چرنگے چه دا اسمان ننشیوت ہے نو دا سید اللہ تعالیٰ دا عذاب ننشی بچ کی دے فیگم صلی اللہ علیہ وسلم او بیا گورا والیوم الموعود گواد اوریس چه غیوادا کریشی چه قیامت تے دا دی جواب مخذوب تے والیوم الموعود جوابی مخذوب تے انا بدش ربک لشدید یقیناً نیول دا رب دستا دیر سختی خواہ وشاهد و مشهود او گواد شاهد و مشهود د شاهد نا مراد کفار دی او د مشهود نا مراد مومنان دی خو په دنیا کې جوابی محذوف ته وشاهد و مشهود د دې جواب محذوف ته ها کذالک نجل کافرینا فی القیامه وشاهد و مشهود کذالک نجل کافرینا فی القیامه اندرنگی با منگا بدلاور کم کافرانو تا پا قیامت کے یعنی پا قیامت کے با ممینان دا کفارو دا عذاب تماشا کوی علل آرائی کی انظورون پیگلی من اللہ اکبر دا باب محضوب تے دا رائی دا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سیب دے ہاں علی دا جنت الفردوس نصیب کی عائشہ بی رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی درو وڑو قسمونو دا پرا قتل اصحاب الاخدود دا جواب قسم دے خوا پیگم صلی بنے قتل اصحاب الاخدود دا دی درو وڑو قسمونو دا پرا جواب قسم دے آب بیلا بیلا جواب قسم چی مخ کی ذکر شغارائی دا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب دے خوا پیگم صلی بنے خاجی اندرنگی دا نور علماء اصل کې قتل اصحاب الاخدود دا اصحاب الاخدود دا سوکو ترنګي چالو ترنګي کیسا دا اصل کې کیسا دارنګ و زوناواس بادشاہ بت پرست بادشاہ زوناواس نہ میوا دا بت پرست بادشاہ د قوم حمیر یو ساحری ساتلے ہو ها دی سره به یو لوی ساحر او جادوګر به وو ډېر لوی تجربه والا ساحر وو نو هغه بادشاہ ته ویلو چې ګوره د ما زندگی ختمیدونکې دی ما ته یو عاقل هلک راوله چې هغه هوښیار هلک وي چې زه ورته د سحر چل وښیم نو بادشاہ چې دی علاقانو کې سوچ وکړه عبدالله ابن تامر نامه وا اډر خيار لکو نو غي مقرر ک عادي ساحر سره به تعلیم د سحر زده کول نو دا به کور نارتل دي ساحر څخه نو پلارې کې یو نصرانی پیر و راهب و لارې کې به ساحر تتل که باور تایو راهب داغ زیارت ل نو آغا سرابم کلا کلا که نست نو دی پیر سره چه که نستر نصرانی راهب پیرو نو دی پدی که کامیاب شده لکھا او د نصرانی پیر اثارات ور بنی زیادو شو تقواو پرزگری ور که راغلا یواو ریزی ده روانو پلار بنده نو پلاره کې یو خمار پروتو نو دی بسم الله تیرا کوا غا ماری مڑ کها نو بیا بو خالکو د دینا دعاگانه غخته چه موتا دیالک نو خالکو دعاگانه غخته آده با دعا ورتا کولا چتب اسلام قبلوی یعنی معنی کې نصرانیت حق دینو نو یوړون وزیرو د دې بادشاہ د ابو نواس بادشاہ د زو نواس بادشاہ د دې یوړون وزیرو چې ماته دعا وکړه چې سترګیم جوړی شي ناغه ورته دعا وکړه هغه جوړ شخه نو بادشاہ ورزنه تاسو وک چې څنګه ته جوړ شې جی ته خوروند وې ناغه ور تویرو چې دا حلق ما ته دعا وکړه عبد الله ابن تامر بس دې دوا سره زه جوړ شو په یګ مسلې باندې نو دی بادشاہ د خدایي دعوا کړی و ها نو دی الګ ته ویلو چې ته مانه علاوه کې بل خدای مانه عبد الله ابن تامر ته ویلو ناغه ور تویرو چې نا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو دی بادشاہ دی وزیر ته ویلو وزیر چې وزیرا تا د سترګې جوړې شوې د ترنګې چالو شو نو دی ورته ویلو چې دا خو ماته عبد الله ابن تمیر دعا وکا او الله په حکم سره جوړ شو مسله جوړ کوم نو دی بادشاہ ورته ویلو دی وزیر تا چه تا زمانه علاوه که بل خدای مانه نو غور تویلو چه ربی و ربک الله وزیر و تویلو رب زمان و رب دستا الله ده تر رب نیه خا نو بادشاہ لگیا شد دا غا وزیر مڑ که خا پا ایک مسئله بنده او لگیا شد آغا پیر سی براهی بی مڑ که او دا الگ دا مرگ دا پره فوج وارستول چه دا دا غرن رو غرزاو خا دا بوزو پلنکی غرطا و غرسار نه رو غرزاو چه دا الگ مر شی نو کلی چه دا دا غرسار تا فوجانو وخی جول نو بادشا نو دی الگ اللہ تا سوالو که اللہ مکفینی هم بش بما شیطا یا اللہ تا دا ما طرف نه د دیو کافی شه پاغی شی سره چې تا خواخوی الله نو الله رب العالمین اغا ټول فوج حلاکڑ او الک واپس را گیا خا پا ایگو سلی بنی نو بادشاہ تا پوسو که دا الک نا عبدالعی ابن تامر نا چه فوج تا شو نو اغا ویرو چه اخو حلاک شو کفانی هم الله ما سر اللہ مدتو که اللہ تباو برباد کو نو بیه دریاب تا ولیگ سارا دا فوج نا او فوج تاویلو چه دا دریاب تاو غرزاو نو فوج دریاب که غرق شو ده پاتش واپس راغه نو بادشاہ ده تاویلو چه بادشاہ تاویلو چه تا خو واپس راغلی او دا فوجان چو یاو جی علک ور تاویلو چه گورا دا چه وکا بادشاہ سیب تا ما نشی مڑاوه ما با اللہ مڑی تا ما نشی مڑاوه خود ما دا مارک طریقہ داده چه ټول قوم برا جمع که او دا ما غشه و دا لینده با واخله او بیا با ټول قوم پا مخ که ما بنه گزارو که او دا باوی چه بسم الله رب الغلام خاص پنوم دا اللہ بنه چه رب دا غلام ده نو بیا با ما مڑ که کنیا چه ما نشه مڑاوه او بادشاہ دا کارو که او حالکی شهید که او خلقو پا مخ که ورطویلو چه بسم الله رب العالم غش ورویشتن و مرش پا اینگو سالی بند نو گورا پا دی سرا طول خلق مسلمان شو ها چه کوم خلق ناستو گن آغا خلق طول مسلمان پا دی مارک دا لک سرا طول خلق چی کمی را جمع کردو طول خلق آ مسلمان شو نو دیل اگیا شو او کنده او کنلی حالویلی سرنگونه او کنلو خندکونه او کنلو او پاغا که وور بال که او یو بوتی قیم که بوتی او درول نو چابا چی بوت تا سجده کولا نو غیب پریخله او چا به چې بوت ته سجده نه کوله نو هغه به ورچول ورته ښه هغه اصحاب الاحدودی ذکر کو ښه هغه صاحبان د کندو نو پدی کې یو ښځه وه الله اکبر نو هغه ښځه چې وه هغې بوت ته سجده نه لګوله ښه نو ورته ویلو چې کچرې ته بوت ته سجده نه لګې بادشاه ورته ویلو نو دا بچی درته ورته غورځوم ښه بچی کوت کې وړوکی بچی و نو دې ویلو چې دا خو زه بوت ته سجده نه لګوم الله نه علاوه کې بل چا ته سجده نه لګوم نو دا بچی د مور کوت نه راواخسته غېږې نه راواخسته او دې ورته ورو غورځول نو بچی کوس طرف نه آواز وکړ چې ابی رضا رضا دلته باغ دی باغ نو موری ور پسی ور ٹوپ که ها پیگم سلی بن او بیانی شروع که طول و خلق و تیویلو شرازی را ٹوپ که وی ها نو بیا نوکارانو نور خلق دا غور نمانا کول آو غور نی بواپس کولو ها پیگم سلی بن آقا کی سی ذکر که ها چه صرف ایمان دا وجه نا دا کند دیور تا کنلی ووری بل کرده و ایمان دو وجه نیورا چولو خواه دا چه ظلمان بد شاین و خواه پیگم سلیه ونه نو آغا کیسا سورت بروج که اللہ رب العالمین ذکر گا خواه قتل اصحاب الاحدود تبادی لعنت توی تبایی دوی حلاکت توی دا پرد صاحبانو دا کندو چه خو کند کنلی وی انار ذات الوقود دا احدود دا جمع دا خد دی خاکند تیلی شی آدم عبدالمن ہو دی انار ذات الوقود دا بدل دا اخدود نا دی خا آغا غورو چه صاحب دا بلی دلو خا ایزو مالی اکود کل چه دیو پا دیور بنی ناشتو خواوشا که ناشتو و هم علام ای فالون بالمؤمنین شهود آدیو پا آغی بنده چه دیو کول پا مؤمنان من شهود تم بشه کولی خا ایت سوا جنو وما نقمو منهم الا ان یومنو باللہ العزیز الحمید پہنگو مسئلے بنے ایمان دو جنے دیور تور غرزو لو خواہ دا چھ ظلمانو ان اللذین فتنو المومنین یکنہ کسان چھ تکلیفی ورکول ظلمی کول پو مومنانو بندے والمومنات آپ پو مومنانو بندے سملم یتوبوم بیتو بانوی نویستا فلہم عذاب جاننامہ بیا توبه نه ایستا دیو د پر عذاب د جانم دی دیو د پر عذاب د سوزاولو دی لکه څنګه دیو د مؤمنان سوزاولو درنګ به دیو سوزي ان الذين امنوا بشرت یقینا کسان چې ایمان راوړل دي عملونه کړي نیک په طریقې په عمر باندې دیو د پر جنت نه دي چې بایګي بلاندې ده بنگلو د نن نورنا دا بره لوی ده ها ان بد شربک الشدید متعلق ته د دویمه داوي سره ها پیغمبر صلی الله علیه و آله یعنی جواب قسم د دویمه داوي دی ول یوم الموعود گواده اوریز د قیامت چې وعده کړی شوی دی ان بد شربک الشدید دا جواب قسم دی د دویمه داوي انه هو یبد و یعید یقینا گرفت رب دستا لشدید سخته حمله د رب دستا سخته لري انه دال تعالی هو یبد داول پیدا کول کی و یعید بیا ورستا ژوندی کول کی و هو الغفور الودود دا الله بخون کړي محبت ولاده خپلو بندگانو سره ذل عرش صاحب د عرش مجید لوی دے د عرش لوی دے فعال لما یرید کون کې دے د پرداغه چهره دی او کی ان هر څه کولای شي حال ادا کا حدیث الجنود متعلق ته اول داوی سره حال اتا کا حال په منل کت سره دی یقینا راغله تعالی حدیث الجنود خبر د لخکرو خبر د لخکرو الاخکر د چاوی چې الله تبا کړی وي فرعون چې لخکر د فرعون او سمودا ا د سمودیانو هم درنګ د نورو بل الذین کفروا فی التکذیب ما بقی موضع شبا بل الذین کفروا فی التکذیب بلکې کافران دی فی التکذیب نام په تکذیب د صفات د الله کې والله من ورائی محیط دا متعلق ته د اول داوی سرا والسماء ذات البروج گواد اسمان والله من ورائی محیط جواب قسم شه الله ورسته دیونه محیطنا احاطه کون کې دی ها بل هوا بلکې دا ترکی دی د مخکې نونه سمایات نا بل هوا قران مجید بل هوا بلکې دا ذکر چي دی قران مجید دا قران دی لوی شان والا فی لوحنا محفوظن دالی کله شویل پاغا تختو کې محفوظن چې غا محفوظی دی غنی تغیر و عن فهم اهل البدع والمشرکین چې غا محفوظی دی د تغیر او د تبدل نه ا د فهم د اهل بدع او د مشرکین نه یعنی مشرک کو بدعتی اور باندې نه پویږي لا یمسو الا المطهرون بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق سورۃ الطارق مکی سورۃ دا اولس ایتونه ده ها ترتیب قرآنی په لحاظ سره شپږ اتیم سورۃ ته ترتیب نزولی په لحاظ سره شپږ درشم ده بعد البلد وقبل القمر دے پاس تا سورة البلد مخ کے دے سورة قمر نا نزل شوے دے الفاظ پا دی سورة کی یوش پیتا الفاظ دی او دوا سوا یو کام درش پا کی خروف تی خوا دا دی سورة عربت و مناسبات تا مخ کے سرا مخ کی سورة کے دا قیامت بیانو شو پا دی سورة کی قیامت بیان دے د دې صورت خلاصا په ابتدا کې تخفیف اخروی ا د ثبوت ته قیامت ته پرا شاهد سره د دعوی توحید نا او په درمیان کې دلیل عقلی او د حشر متعلق دوه نمونه په اخر کې یو اعلان دی چې داغه تعلق د تمام مضمون د قیامت سره دی داوه د صورت تخفیف برای موجودین سره د عام نا په دې آیات کې چې فما هل الکافرین امهلهم رویدا بسم الله الذي خلق الانسان من الله باندې چې پیدا کړی دی انسان مما اندافقنا پاین کړي چې آو بدا منی د سړی دی ښا الرحمن الذي هو على كل شيء حافظ ا مهربان دی هغه ذات چې دا پارشی باندې حفاظت کوونکی دی الرحیم الذي ينصر اولیاء او يوم تبل سرائر باخون کې د غزاد چې ماده دوستانو سره پاغاورېږي کې چې پاغه کې برزونه ښکارا کړی شي ها خاص پنوم د الله باندې چې مې را باندې وبخون کې زمادت غړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وغړې پټولو کرونو کې والسماء والطارق تخویف اخروی بیان شواهد برای ثبوت قیامت سره د دعوی توحیدنا والسماء قسم دے پاسمان یعنی گوا دے اسمان والطارق قسم دے پاغا ستوری بندے چغات زلی دن کے دے دشپے والطارق گوا دے اغا ستورے چې د شپې زلی دون کې دی یا گوا دی اغستوره چې غا حفاظت کوون کې د اسمان دی حافظن للسماء من الشیطان الرجیم وما ادراک ما الطارق. سوال جواب کوي عظمت شان د ستوري بیانې وما ادراک سشي خبر درک تعالی رام مت طارق صد طارق طارق څه شی دی ان نجم ساقب استوره دی چې غازلی دن کې دی د شپې دا ټول گوا دی خان اسمان گوا دی زلی دن کې د شپې ستوره گوا دی پڅ شی باندې گوا دی جواب قسم ان کل نفس نشتا دی دا هر یو نفس تا پرا الا علیہ حافظ مگر پا هر نفس بندے حفاظت کون کے لے ہاں ان کل نفس نشت دیو نفس لما علیہ حافظ الا لما پونے دے الا سر دے دا ان نفیہ دے ان کل نفس نشت دے هر یو نفس الا علیہ حافظ مگر پا دی بندے حافظ دے حفاظت کون کے دے چگا عقل دے یا ملک تے فرشتہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا دا لما پمانے دا لیکن سر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیشتا دے یو نفس لیکن علیہ حافظ لیکن پدیبن یو حفاظت کون کے دے چگا عقل دے ار یو سڑی تا اللہ عقل ور کرے دے او دا دا خپل نفس حفاظت کئی دان یو حافظ دے ہاں چا ته الله عقل ورکړی کنه نو دا د خپل نفس حفاظت کوي پاکل سره کنه یا په دې باندې مقرر دی یو حافظ چې غا ملک ته فرشتہ دی داوه د صورت دلیل عقلی برای ثبوت قیامت فلی انظر الانسان انسان خپل پوزیشن وګوره څه شي نه پیدا وي فلی انظر الانسان او د ګوري انسان مما خلقا دا غا شي نه چې پیدا کړی شوی دی څه شي نه پیدا کړی شوی دی خلقا مما انا پیدا کړی شوی دی مما انا دا غا اوبونا دافقنا چې غا ټوپ وهونکی دی ټوپ وهونکی اوب دی پاغا بچدانې د مور کې خځې کې یخرج من بین صلب چرو وزید اوبا دا منی من بین صلب د مینز د شاد سڑینا و ترائب آو د سینو د د سینے د خزینا آگورا د سڑی منی چیوی دا پا شا کیوی او د خز منی دا پا سینے کیوی زکی ویلو یا خروجو رو وزی دا منی من بین صلب د مینز د شاد سڑینا و ترائب آ د سینے د خزینا ان رجعه لقادر یقینا پس کولو د دی انسان باندې قادرونه قادر دی خماخه قادر دی چې تا دی وبونه پیدا کوي شنو تا بیا دوباره نشي پیدا کوي یا انه یقینا د الله علی رجعه پس کولو د دی وبو منی باندې لقادر خماخه قادر دی چې دا وبو واپس کی او سڑی کې وب پیدا و نکی او خځه کې پیدا و نکی او سره د تا پیدا و نکی شان د کی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم توبل سرایرو په دی اوره چې د قیامت کې وا ظاهر شي خراب کړي شي سرایرو اپ زنا سرایر جمد سریرا ده پټ لزنا بخکارا شي ها فما له نبوی دی انسان د پر من قوت ستاقات ولا ناصر نیم دادی بغیر د الله رب العالمین والسماء ذات الرجع بیان د شاهد بیان د شواهد والسماء گوا د اسمان ذات الرجع چه صاحب دا چا کر دے اسمان چې چکر وای ذات رجع صاحب دا باران دې صاحب دا باران دې ذات رجع صاحب دا چاته والارض ذات صد قسم دې پزمکه باندې گوا دې زمکه ذات صد چې صاحب دا چودی دو دې صاحب دا چیری دو دې ذات صد صاحب دا فصل دې صاحب د پړشي دو دې د ټوله معنی علماو کړی دي جواب قسم اسمان گوا دې زمکه گوا دې پڅشي گوا دې انه لقول فصلنا یقینا دا قران دا قول دې دا وینا دې فصلنا صاف وینا دې و ما هو بال ند دا قران بالحزل بالحزل گاب شپ نه د دا ټوکې نه دی قران دا حق خبره ده انهم یکیدون کیدن یقینن دا مشرکین تدبیرونه جوړوي به خلاف الحق په خلاف ته حق بنه کیدنا ا تدبیرونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تدبیرونه ها یکیدو کیدا الله فرمایي چې زه جوړاوم تدبیرونا کیدن لوی لوی تدبیرونا په خلاف تدیو فمهل الکافرین متعلق ته تمام مضمون د قیامت سره نو کبیام نه منی نو لغوندې پرېک دوا ما طرف ته چیزی علاج وکما کبیام نه منی نو فمهل الکافرین مهلت ورکا کافرو تا عملوم پا محلت ورکولو دو دیو سرا رویدنا زمانا قلیلا رویدن لگا غن زمانا بیاد دیو حالات گور چی دیو بچ حالاتوی دا رویدنا دا مفول مطلق من غیر لفظی ہی دی امحل هم رویدن امحل دا پرا مفول مطلق من غیر لفظی دی کابیام نمانی دیون تدبیرونه په خلاف ته حق جوړوي زب تدبیر جوړام د دیو خلاف نو کبیام نه منی نو پرېګ د مهلت ورکا کافر وتا منکرین وتا امهل هم مهلت ورکا رویدنا د فمهل الکافرینا د مبدل منو د ترکیب کې امهل هم د بدل دی ګره ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرام سورۃ الاعلی مکی سورۃ طلبہ دا نونس ایتنا دے ترتیب قرآنی پلے حاصرہ او اتیم سورت ترتیب نزولی پلی حاصراتم سورت تے بعد تکویر قبل اللیل دے پاس تا سورت تکویر مخیر سورت لیل نا نزل شوے دے پا دی سورت کی طلبہ دعا او یا الفاظ دی او دعا سوا سالور اتیا حروف دی ایک مسئلے بنے د دې صورت ربط او مناسبت مخ کې سره چلےغه پیغام سره باندې الله اکبر اګوره د یاد ستا سورۃ الاعلی پر ماده طويلو چې په دې کې مساله د قیامت ته ها حدیث کې وفاده و اورا د سورۃ اعلی نه تر اخره پورې اهم دوا مزمینه بیانېږي ها اهم دوه خبره بیانېږي یو خبره توحید یو مضمون او بل تزہید من الدنیا یعنی دنیا سره مینه محبت مکوا چې د الله وحدانیت نه باغې سره واوړې ها پیغام صلی الله علیه نو یو به اخیری پرې مسله د توحید وی او بل به تزہید من الدنیا وی نور به تبیمه زمینی تخفیفات بشارات پیغام صلی الله علیه د دې صورت خلاصہ د توحید د پر دوی داوی دی ها چې غیب دان صرف یو الله دی او کار سازم صرف یو الله دی او د هر داوی د پرا یو انعام دی پیغمبر صلی الله علیه و آله بیا تزہید من الدنیا دی او تخویف اخروی دی او بشارت دی او په اخر کې دلیل نقلی از کتب سابقه چې دا نوی مسله نه دی دا مخکینیو کتابونو کې دا مسله وا درې داوی دی توحید ترغیب للقران تزہید فی الدنیا یا تزہید عن الدنیا من الدنیا پیغمبر صلی الله علیه و آله بسم الله الملک الاعلی لا یماثلو شیئونا خاص پنوم د الله باندې چې بادشاہ دی او چاته الله سره یو شی عامت رحمتو به انزال القران د هغه ذات چې عام د رحمت ده په نزلولو د قران سره په تمامه دنیا باندې الرحیم الذی یسر به بادی له بادی اترام بخون کې د هغه ذات چا سنوی د پر د خپلو بندګانو هغه لار اسانه جنت طرف تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبح اسم ربک الاعلی مسئله توحید خان وروزه وی درلار پتا کرو ابلیسون دی شیطانون دی ابلیس یلی شی قرآن نخل خدا دی سورا نقصان یو کو گورا توجه خرابک سب به اسم رب کل آلا مسئله توحید بیاناوا نوم در رب خپل تسبیح بیاناوا پا نوم در رب خپل سرا الالا چگا دیر اوچات تیخا دیر اوچات تیخا اغا اوچات والی صحاد نشتا تا اغا پا نوم تسبیح یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ام درنگی صفتون دا اغا بیاناوا پا سبحان اللہ سبحان اللہ سب به اسم ربک کل اعلی دا مسئلہ دا توحید دے نوم دا اونا یعنی پا بل نوم کے برکات نشتا پا سورت الواقعے و پا سورت الحاکے کے اور پا دی سورت کے مذکور دے آغا نوم دا اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذي خلق فسوى الله اغذات خلق المخلوقا چې پیدا کړې دي ټول مخلوقات فسوى به برابر کړې دي اندمونه ده والذي قدر فادا الله اغذات چې ارشي اندازې کړې دي فادا نو بیا ورته لار خدلې دي په خواص سره فادا بالخواص والذي قدر فهدا دا هر سړی د کار کړی دی تا د حسره شاه عبد العزيز محدث دلوی ما رحمت الله علیه معنا کوي والذي قدر فهدا دا هر سړی د کمال اندازې مقرره کړی دی به اور تل د حسره ولولار خود لی دی الله اکبر الذي اخرج المرء اغزاته چرویستری دی المرا فصل چراغا فصل فجالهو غسانا پس بیاو گرزوی دی فصل را غسانا خسو خشاک احوا تورا فجالهو غسا وگرزوی دی چراغا فصل غسانا احوا تورا سو اغباد بیا دی تور شی بوسخا سنخ ریو کا فلا تنسا انعام د داوې پیغمبر صلی الله علیه و آله داوا سوا الذی خلق فسوا کارسا صرف یو الله دې نو د دې څه دې اومنه چې الله کارسا نو سنقر او کفلا تنسا انعام وبللوم تعالی رام دا قران فلا تنسا گیدتا نام ماشاءالله مگر اغه چې منسوخ د منسوخ نا چې غاله تعالی منسوخ کې ها انه دعوې سنی غیب دان صرف یو الله دی انه یعلم الجهر و ما يخفى یقینا د الله پویږي باغ څرګندو شینو باندې وای نه باندې و ما يخفى غ چپټوي و نيسرو کلل یسرام انعام د دعوې کله چې تا یقین برابر شه چې الله عالم الغیب دی نو و نيسرو کلل یسرا پیغام صلی باندې او پاسانی سر باور سومتا لیل یسرا آغا لار د جان و بر لار د جانت تا یعنی جانت تا بدا ور برابار کو ونو یسرو کلیل یسرا پا دما دما با ور سومتا اسانی تا پا دما دما با ور سومتا اسانی تا یسرو کلیل یسرا آسان بکم تا لران لیلیوسرا اغلار د یا پور سومتا اسنیتا ینه واخ په واخ باندې بو تا باندې ازي ینه پدعي حق بورې سروره ځا سني رزي نا چې هغه باندې بورې ځې پورې سختي فذكرم تسنبي الاسلام د پره فذكر نصیحت ورکوا پا قرآن بنده قرآن بیانوا پا دی بنی خلقو تا نصیحت ورکوا اینا فاتح ذکرام یقیناً فیدا ورکوی ذکر دستام شان داده فیدا ورکوی ذکر دستا اولا تنفا یا فیدا نورکی خود تا بیان کوا ورکا کا فیدا ورکوی ذکر دستا اولا تنفا یا فیدا نورکی بشارت تے کل چت خلقو تا نصیحات کوئے قرآن بیانے نو سیزک کرو من یخشا زردے چھ نصیحات کو حاصل کیا سوک یخشام چھ آغا دریگی تجنب والعشقا تخویف اخری تیاتنا العشقا بدبخت ابدبخت سوک تے اللذی یسل نار الکبرا بدبخت آغا سڑے دے چه دخلیگی بورتا الکبرا چه غالوی ورد جانم ده سم لا یموتو بیا با نمڑ کیگی پدی جانم کی فیا پدی جانم کی چه خاتمه وشی نب مڑ کیگی ولا یحیا نب جونده کیگی یعنی نب جوند آرام بوی نیب جوند آرام وی آرام زندگی بنوی سم لا یموتو بیا با نمڑ کیگی فیها ولا یحیا نب مڑکیگی چی خاتمه وشی ولا یحیا نب آراموی نب جوندو آراموی قد افلح من تزکا باتے یکیناً کمیاب دیا سوک چی زانی بچ کریوی دی شرکنا وزک آیت کریوی نوم دربا فصلا بی باغ وقتیوی فصلا فدعا شیخ القرآن مولانا غلام خان رحمت اللہ علیہ آپ فرمائی فصلہ فدعا کی دے فرض دے اب اخلی فصلہ امونس کئی خواہ پیغم صلی اللہ بنے فصلہ بی امونس کئی خواہ اللہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہب کے تکبیر اولا شرط ہے تکبیر اولا اللہ اکبر دا شرط ہے دا روکن ندی منز دا پرا زکا چه سواللا دے عطف کڑے دے پا وزکر اسم رب بے کا وزکر اسم رب بی ہی فسواللا نو زکر اسم رب بی ہی دا ماتوفن علیہ دے فسواللا دے عطف تے اور بندے خواہ پہ ایک مسئلے بندے نو دی دا وجنہ ماتوف و ماتوفن علیه که مخیرتوی نو معلوم شوا چه دا تکبیر اولا دا شرط دا روکن نده خواه پیگم سره ونه اللہ اکبر امام شفیع رحمت اللہ علیه فرمائی چه دا روکن ده خواه نو شیخ رحمت الله علیه فرمایي چې دې کې د تکبیر تحریمی او نه تحریمی څه نشته دي، بلکې ا فرمایي چې معنی دا شوا چې یاد کې نوم درب نو بیا دعا وغوړي ها، نو دې کې د لمانځه والا ذکر نشته ها، فصلا یعنی لمونځ نه دی مراد بلکې دعا مراد دی، معنا لغوي مراد دی خاجه. بل تو سرون الحیات الدنیا، ځکه چې الله د پر اخستان اومنه دی، فللله الاسماء الحسنى فدعوه بها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بل تو سرون الحیات الدنیا تزیر من الدنیا، دنیا سره مینه محبت مکوا، دین نو نوړې دنیا د وجنا. بل تو سرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو غره کوي ژوند دنیا، والآخرت خیر و ابقا، اغا آخرت چې جنت ته دا ډېر غره دی و ابقا، او بکی پتی کی دن کرے همیشه د پرا دنیا بکی. ان هاذا لفی صحف الاولى، دلیل نقلی اس کتب سابقه، متعلق ته د دواړو داو سرا. ان هاذا یقینا دا مضمون ما ذکر فی هذه سوره، ان هاذا اے مضمون ما ذکر فی هذه سوره، اغا مضمون چې په دې سورت کې ذکر شوی دی، دا مضمون لفی صحف الاولى، دا په صحیفو اولنیو کې و ها، اغه اولنی سپاره او صحیفه د چاوه صحف ابراهیم، چې غا صحیفه د ابراهیم علی السلام وي، چې غا اور باندې الله نازل دی کړی وي، و موسی ا صحیفه د موسی علی السلام وي، چې غا الله صحیفه وي ها، خود الله سو صحیفه ولا روایت دا ضعیف دی ها. موسی علی السلام ته الله تورات ورکړو، او د الله صحیفه په باره کې چې کوم روایت راغله دی، نو اغا صحیح روایت نه ده ها، پیغام صلی الله علیه و سلم ضعیف روایت ده ها، ځکه چې موسی علیہ السلام ته تورات ورکړه، هغه ته صحیفو ته ضرورت و، دا کوم خلکو ته کوم پیغمبران ته چې کتابونه نو ورکړي، هغه ته صحیفه ورکړي، سپاره ورکړي ها، پیغام صلی الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه، سورۃ الغاشیه دا مکی سورۃ ته دا شپگوشت آیتونه ده، ترتیب قرآنی پلی حاصر آتا آتیم ده، ترتیب نزولی پلی حاصر آتا شپیتم، بعد زاریات قبل الکهف ده، پا دی که باہن میں الفاظ دی، دوانوی الفاظ دی، او یو سل یو آتیا پا کی خروف دی ها. دا دی سورت ربط مخ کے سورت سرا، پا دی که دوی خبری دی، یو خبر دا توحید ده، دالا د وحدانیت، او بل تزهید من الدنیا، دنیا سره مینه محبت ما کوي ها، دا دوه مسله اخیری پر بیانېږي ها، د عربت شه ا د دې صورت خلاصه تخفیف اخروی، یعنی چې څوک توحید نه مانی نو د هغه د پرا عذاب دی، او بیا بشارت ورکی په درمیان کې څلور نمونه د بشارت، بیا پاغه باندې تفریح دی، په اخر کې تسلی د نبی علی السلام تا. موضوعی تخفیف اخروی دی، دعوه ده صورت بیان ده تخفیف و ده بشارت، سو کی معنی اغد پر جنات دی، سو کی نمانی ده مسئله اغد پر جانم دی. بسم اللہ اللذی الیه المرجع والمعاب، خاص پنم ده اللہ بنے چا اللہ طرف تا واپس کی دل دی، والمعاب اروجو دی، الرحمن اللذی الرحمن انظر جمیع عبادو عن یوم الحساب، رحمان بادشاہ دے چه دراولے دے ټول مخلوقات ټول بندگان دا غوری دے حساب نا، الرحیم الذی خسر ازاو بی زمرت الاحباب، او بخون کے دے غزات چه خس کردے دے رزاو رزی منتیا دا اللہ، بی زمرت الاحباب پاگا ٹلگی دا ملگریو دا احباب چه احبابو نب اللہ رزی خان ارچانا نرزی کی گئے خان، پہنگیم صلی اللہ علیہ وسلم. حل اتا حدیث الغاشیہ، حل اتا کا حدیث الغاشیہ تخویف اخروی، گورا قیامت تا غاشیہ والی علی شی، یعنی قیامت تا غاشیہ زکر علی شی چه دا خلق پٹوی پا خپلو دحشتونو کے خان، یعنی خپل روب کے دا خلق پٹوی دی دو وجنا اور تا غاشیہ علی شی. حل اتا کا یکینن را غلے دیتا تا حدیث الغاشیت، خبر د پټاون کی آفات، یقینا راغله د تا تا واقعات پټاون کی آفات چې قیامت ته، یاد پټاون کی مصیبات چې قیامت ته تخفیف اخروی اگر دی قیامت پورې ځ باندې و وجوهن دیر مخونه بوی یوم ایزن پا دیوری دیکی خاشیاتونا خاشیاتون اجیز بوی خاشیاتون عاملتون کی بوی ناسبتون ستری بوی ناسبتون ستری بوی دنیا کے و اغا نفسونا دیر ستری و آدیر مشکت کون کی بو و آخرت کے بغا مخونه تیوی زلیل وی خواه تسلا نارن حامیان دا مشکت والا مخونا داخلی گی با نارن حامیتنا اگر مور تا پا قیامت کے توسخا می نائن نانیا ورز کولے بشی دا اغا چنے گارمینا لیس لهم توامن الا من زریا نبوی دیو دا پرا دا خوراکا الا من زرینا مگر دا دا اغا غنونا الا من زرینا مگر دا ازغیونا مگر دا ازغیونا اعلان ہو شام تا لاړو نو شام کې یو پیر ولی ده ها اغا پیر ډېر وچ کلاک پیر و ها عبادت توجه نه نصرانی پیر و خو ډېر ماندا شوی و ها ډېر ماندګه پیر و شپه ورځې عبادت کول خواهشاتونه بالکل پاریز و نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وجړی ده ها نو چاور دن تا پوسو که یا امیر المومنین ما یوب کی کا او امیر المومنین سشی و جڑا ولی سشی دو واجه نو جڑی ده او مرس برطویلو حاز المسکین دی مسکین ده پرا و جڑی دم خواه دی مسکین ده پرا و جڑی دم چه ده کم طلب شروع کرده ده دی مقصد تاو نرسی ده خواه بیزه لگیا ده خواه مشرک ده کنه لکه چې نصرانی دی اسلامی نه دی راوړی ها نو بیا دا یو تلاوت کو وجوه یوم ایذن خاشعات عامله ناسبه تسلا نارن حامیا ډیر مخونه به په دی ورځ کې ذلیل وی عاجزه به وی په دنیا کې به مشکاتونه کړي وی تکلیفونه به کړي وی ستړي به کړي وی خو قیامت کې به ذلیل وی جهنم ته به داخليږي نو دی مسکین دا پراوشدی دم شپا و ریز عبادت که لگیا ده خو پا غلط لگیا ده اسلام نا خلاف ته نصرانیت مذب بانی لگیا ده که اسلام حق ته نصرانیت باطل ده ها که دی ایمان راوڑه وینو دا بڑی رخو خا دی مسکین دا پراوشدی دم مر سبا جدی ده ورده ها نو دا گو مسکینانو دا پرمو جدی گون ته شپا و ریز لگیا ده اللہ هو یی خا دا مسکینان غریبان شپا و ریز لگیا ده زان ستلیکی اللہ هو خو پا شرکیاتو بیدی عبادتن کوی خو دا گو مسکنان دو پرمو در خواپیون خوا پو ایگه چه دا با قیامت کی جان ولی علی کنا عمر سے باقا مسکن پیر دو پر جڑی دو دو کنا دا گو مسکنان و پیران دو پرمون جڑا رسی خوا دیو دو پر و جڑو یا اللہ تور تا ہدایتو که خوا ورنہ دا با سرا دا دی خکولیو خکولیو چیرو دا با جہنم تا چی خواہ پیگم سرے وان خاجی وجوہ یوم ایزینا دیر مخونہ با پدیور دے کے با شرات تے دیر مخونہ با پدیور دے کے نائمتو نا تارو تزاب وی پنیمتو دیر مخونہ با پدیور دے کے نائمتو نا خوشالہ بوی ترو تذاب وی لسا یہ رازیا دا پرد کوشش پل برازیتون رزی وی چی کم کوشش دی کڑی پا دنیا کیا کوشش دا پر برازی وی فی جنت نعالیت پاغا باخ کے جنت کی اوچت جنت کی بوی لا تسمع فیها لاغیا نب اوری پا دی جنت کے لاغیتون لاغیتنا بیہودا خبرے لاغیتن بکواس لاغیتن فضول خبرے فیہا عینن جاریہ پدی جنت کے بچنوی جاریتن چے جری بوی روان بوی او بد دی بروانی وی اگر عینن دا جنس تے خا پدی کے بڑیر چنی وی خا جاریتن جری بوی روان بوی فیا سرورن اولا نمونا د بشرت فیها سرورن چې په دې جنت کې به سرورن تختونه بوي مرفوعتونه دنګ دنګا اوچت اوچت تختونه بوي و اکواب موضوعان دویما نمونه د بشرت او پیاله او جیگونه بوي موضوعتون که خودلی شوی پا کتار و نمارکو مصفوفتون درائما نمونه د بشرت او پا دی جنت که بنامارکو بلختونه بوي مصفوفتون پا کتار سرام مصفوفتون پا کتار سرا مخ کے موضوعتون کے خودلی شوی دا مصفوفتون پا کتار سرا بلختون وید سیخی خوا پتختون وید وزرابی و مبسوسا سالو رما نمونا دا بشارات وزرابی و پدی جنت کے بقلینی وی درائی بوی مبسوستون غڑاولی شوی خیستا کلینی بوی خوا اللہ اکبر مو تاسو په شانته خیرنه کلی نه بنو یا بلره صفه سوتراي دا څلور بشرتونه الله پاک جنتیانو لپاره ورکو ها پیغام سره اج الله اکبر تفریح په نمونه اول تختونه به وي دنګ دنګ لکه و خان اے جیګونه به وي چت و چت لکه اسمان او بلختونه بوي ولاړ لکه غرونا کالینه بوي غړاولی شوی لکه زمکا پیغام سره ونه دا تفریح افلا ينظرون تفریح په نمونه اول باندې ها لکه څنګه ډینګ ډینګو خان دی کنه تاسو خانو ته خېجو ډنګ ډنګو خان دی ها نام درنګي و د تختونه ډنګ ډنګ وی ها افلا ينظرون اے دیو نگوری الال ابل وخانو تا کیف خلقت چترنگی پیدا کری شوی دی وخ عجیب طریقے سر اللہ پیدا کرے دیں ویل السمائے تفریح پا نمونے سنی بندے و اکواب موضوع ویل السمائے آنگوری دیو اسمان طرف تا کیف رفعات چترنگی وچت کرے شوی دیں وشانت ددی جی گنو و ایل الجبال کیف نصبت تفریح پنا منیسلس انگوری دیو خرونو تا کیف نصبت جی سرنگی اوچت کڑی شوی دی سرنگی اوچت کڑی شوی دی و ایل الارض تفریح پنا منیر بیا انگوری دیو زمکتا کیف آسوت حتا جی سرنگی غوڑا ولی شوی دی لکا کلین دا جاناتا پیغمبر صلی الله علیه و آله دا څلور شینه والے ذکر کو ووخ اسمان غرونا زمکه دا څلور شینه طالبہ ځکه ذکر کو چې پدیو څلورو کې خپل خپل خصوصیات دی ها خپل خپل صفاتونه دي ووخ کې خپل صفات دي اسمان کې خپل صفات دي غرونو کې خپل صفات دي زمکه کې خپل صفات دي طالبہ دا څلور وړه صفاتونه د کامیابی دی انسان ته پکار دی دا څلور وړه صفاتونه ځان کې پیدا وکي د ووخ صفات ځان کې پیدا وکي ووخ کی قیادت ته ها انقیاد دی ووخ کې تابعداری دی د مالک کله چې غنا ونسی مزی نه ونسی نو کوم تر ته بیا زوراوار ووخ ته د تابع دی د مالک تابع دی نو انسان ځان کې ووخ ولا خوې پیدا وکا تابیداری دا اللہ پیدا ہوگا آد اخپل مالک تابیدار دے تا دا اللہ تابیدار شا انقیاد زن کے پیدا ہوگا پا آسمان کے نفع رسانی دے آسمان کے فیدے رسول دی برانون دی ستوری دی سپگمے دی نوار دی دا ٹول و شینو کے فیدہ شتا گنیش تا مخلوق تا فیدہ رسائی گنا آسمان کے نفع رسانی دے انسانت زن کے نفع رسانی پیدا ہوگا خلقو تا فیدہ رسوا دعوت ورکا تبلیغ ورکا دنیاوی و دینی فیدہ خلقو تورسوا لکت سرنگی غرنو کے استقلال دے یو ځای باندې ولر دي چاپلاری نشي خوځای نو موحده مسلمانا ځان کې استقلال پیدا وکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې نه چې کله یو طرف ته منافق پشن ته کله بل طرف ته مضبوط ودرېګا په دین باندې او په توحید باندې غره پشان ته په مصالحه ودرېګا ونه خوځيږي ګوراخه دا چې نه وي چې باد راشي در باندې ا د چا روب داب در باندې راشي کله یو پر ټی سره کیږي ویره جیزه تا سره لکه هغه او ځا چې ور روډی کنه کشات العائره نو کله یو په سب سے منډي وي لکی اور تا خوځي کله بل په سب سے منډي وي خدا څه ونه کې ها ځان نه پشاړ وزا جوړ نه کې کله یو پر ټی سره کله بلې پر ټی سره یو پر ټی خورا کا باس هغه باندې مضبوط شه توحید او سنت ولا پر ټی کې شامل شه ها پیغمبر صلی الله علیه توحید سنت پر ټی کې شامل شه دا غورا پر ټی دی او په دې باندې بیا غره په شان تا ودرېګا بیا لکی ونه خوځي تر بل تر تا ها چې کله یو ځکه کله بل ځکه ها چې چې کوم ځکه جامه نسته یی تور سره نسته خدای در زنا وطن خلیقه پاک مولا پر ټی دو شرما والا مانا پیغمبر صلی الله علیه او ګور چې کوم سړی کله یو پر ټی کله بل پر ټی ته سی کنه کله اعلانو کې فیس بک کې هو یرا سجی پلان کې پر ټی سره شو اکل وای ازه خو بل پر ټی سره نو دا په شاړو زاره ها پیغمبر صلی الله علیه دا باز لیډران نه دي ته دا پر ټی ولا دا ور کرام نو ور کر کله یو پر ټی سره چې فائدې وي ها پیسې ملويږي کنه نو ځان بیا غې پر ټی سره شامل کی او بیا چې غې پر ټی نه خمالوي موي دا خو منافق ته بای بیا بل پر ټی سره شي دا چې سړی باندې دنیا په خدای کې څوک اعتماد نه کی دا لاړ خاتن شغا په یګم صلی الله علیه استقلال چې نوی کنا په یو ځای کې ودری رہن شي وي پر ټی کې او تنظیم کې ودری رہن شي کله یو طرف منډه کې کله بل طرف ته منډه کې دا یاد ستا دی باندې څوک اعتماد نه کوي ها مړه دا به اعتماد سړی دی یار دی خپل ګروپ پر اخلا خپل پر ټی پر اخلا ها خپل لیډر پر اخلا نو دی باندې څوک یې ته باندې کی خدای گوا دے کا پسرے پیسې سو کو اخلي خدا مو ولی دو دا دی پرټیو ولا مو ولی دو کنا لاس کرے وو پیپل کې تیر کړي او بیا وو مسلم لیگ ته وروډي او کال به تیر کې بیا چې ګوره بیا وو سرپوش سره بیا چې ګوره بیا وو تحریک انصاف عمران بیا چې ګوره بل پرټی ته ولاړو یا دا نشی ټینګی دی بیا خدا به اعتماد شخه او دی باندې د یو پرټی ولا اعتماد نه کوي ها وی مړه دا به اعتماد سړی دی دا د پیسو ولا سړی دی ها انداسې دینی پرټین دی ها دینی ګروپونه پاغه کیم چې استقلال نوی خل در باندې اعتماد نه کوي ها نه د تا علم باندې اعتماد کوي نه د تا تقریر باندې بیا اعتماد کوي ها په دې ځان پوهه کا نو غره په شان تا ځان کې استقلال پیدا وکا اپزمکه کې تواضع د عجزی دی ها نو ګور الله تا ځان ډیر عجز کا بل باندې ځان او چت ونه غنې ها چې ته وې چې سو چات یم هم چې مانه د دیگر ډنګرې نشتا ها اپ اختو کې نقل کوي کنه یې سب مګاګ په پچه وخه ته کشمیری ولې دا ها پیګم زره ونه نو تا دومره حیثیت نشته دی مګاګ په شان ته پچه باندې وخه جو بیا چې ما کشمیری ولې دا ها پیګم صلی الله نو ځنه سړی کې څه دومره طاقت نه وی کړداري نه وی اته ځان ورته لوی ښکارا شي بیا ورستغه خفاوی او بیا ناکام وی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله نو زمکه په شان ته ځان کې تواضع او عجزی پیدا کړي ها لکه څنګه زمکه کې عجزی ده زمیدار لاګیا ده کافر زمیدار لاګیا ده ها نو کله اور کې غنم کری نو چې غنم هو کری بیا چې ګوره او غنم یې رزرغونه کړي د زمکه د راجز ده ها او بیا چې وګوره د بل زمیدار چې اور لګیا شي اور کې جوارو کری اچ ګوري جوارو کې پیدا او بل چې لګیا دی په سوزی کرلی ټماټر یې پکې کرلی یاره خو زمکه ډیره عجز ده ها آر یو زمیدار والا خبره قبلې چې کوم سړی اور کې کولبا او یو یې تیرا کی کنه هغه قبلې ها پیغام صلی الله علیه نو دا چې تم د آر یو سړی خبره ته لغونه غوګنسا لغونه عجزی کا وا ها دا چې نه چې ځان ونی پیریان راولې جی تو خبره نور هی تو خبره نور ځان منی پیریان ما جوړه ځان نه ها لګه خبره تا غوګ نسا چې دی خبره څه وکا جواب ورته ورکا اخلاق او سرات طریقې سره ها پېګه کنه پېګه الله دې پېګه تب کله پېګه بیا ها چالز دا کا قرآن درته چال خې تا ته ټریننګ درګې دا چلوری ذکر کو چلورو کې خپل خپل نو انسان دا چلور صفتونه ځان کې راواله ووخ په شانتا تبې دری د ملک ځان کې راواله اسمان په شانتا نفر سنې راواله خلکو ته پیدا ورکا خل درلواما پیدا ورکا غرونو په شانتا استقلال ځان کې راواله اخلاق ته برابر کا زمکه په شانتا جزی ځان کې راواله ګورا افلا ينظرون ایدیو نگوری و خانو تا چرنگی پیدا کری شوی دی اسمان تا چرنگی و چت کری شوی دی غرونو تا چرنگی و درولی شوی دی زمکی تا چرنگی غڑاولی شوی دی فذکر تسلیل نبی علیہ السلام دو فذکر بی سبب القرآن لدفع العذاب نصیحت ورکا پا سبب دا قرآن سر پا بیناولو دا قرآن سر دا پردد دفع کولو دا عذاب انما انت مذکرون یکین انت نصیحت ورکون کے خو نصیحت ورکوا پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے لیست علیہ لست علیہ بمسیطر نیت پدیو بنے بمسیطرن داروغا بمسیطرن چوکی دار بمسیطرن مقرر بمسیطرن حاضر و نظر آج صرف دعوت ورکا بس تبلیغ ورتا کوا الا من تولا دا استثناء منقطع دی ما قبل سره تعلق نشته دی ځکه مخکی مومنان دی دا کافر دی الا من تولا لکن من تولا وکفرا لیکن هغه څوک چې وګرځید د نصیحت نه وکفرا انکار وکړ په قران باندې فيعذبه الله العذاب الاکبر ورکوي بالا تعالی عذاب لوی عذاب په قیامت کې اگر دا یاد ستا لکه څنګه ما پیدا کړی کنا ان الینا ایابهم ام درنګي مت وجود دیو دے ثم ان علینا حسابهم بیا په مونږ باندې حساب د دیو دے بیا په پتا ولګم چې سر نه څو پخیږي ها په یګم سره و خاج خاجی ډیر به یوړ کې ډیر تکلیف نه هم څه بیا تکلیف حاسا پریگ آبس توخ شو اللہ اکبر دا یوی مسئلے تا پوسی کرده چه ڈراب سر یا انجیکشن سر روجا ماتی گی کنه ماتی گی نماتی گی روجا خان آم درنگی قرآن درس شروعی بیا ذکر کول ترنگی دی ذکر بل وخت یو کا مسلمان د اجتماعي عمل دی د دواجن کوم اجتماعي عمل چی وی اغه کې شرکت ضرور وی ها دا ذکر او تلاوت د انفرادی عمل دی دا ځان ته عمل دی د بل وخت یو کا درس قران چې شروع نو قران واورا ها پیغام مسلې باندې حاجی ابل چته پوس کړه دی چې خپل امور لونو ته زکات ورکوي شي یا پلار زمانو ته زکات ورکوي شي جی نشي ورکوي ها نه د زمنو زکات په مور پلر کیږي نه د مور پلر زکات په زمنو لونو کیږي نه په مسیو کړه سیو کیږي البته د ورور زکات په ورور بنی کیږي ها په یګم سره باندې خور بنی کیږي ورور بنی کیږي ها هغه ته چې نفلی صدقه ورکوي شي زکات فرضی زکات ورته نشي ورکوي ها الله دې مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کی او ان شاء الله دا پیر پوریز باندې به ختم وی 18 تاریخ رچی او دا پیر اوریز بو وی ام درنګي 25 رمضان مبارک بو وی ادمو ختم قران بو وی ان شاء الله دې کې شرکت وکاو او یو بل اعلان حاجی سوچا گل صاحب قوم علی خیل خدیزو والا داغه برخوردار لور وفات شوی لري علی د جنت الفردوس نصیب کی ان شاء الله مودی بکیزو ماحد الایمان مدرسه سره به دوینی می بجے باندې نن جنازاوی ان شاء الله دی جنازه کې ټول شرکاتو کو او په اخلاص سره دعا وکړه الله رب العالمین بیماران ته شفا ورکړي الله رب العالمین څومره بیماران دی دیو ته شفا ورکړي کورونو کې سپیټلونو کې مسافرانو تاسو نه دعاګانې غوښتي لري امارات کې سعودیہ کې قطر کې دی ټولو مسافرانو دعاګانې غوښتي لري بازی مسافرانو ټیشټونه دی الله رب العالمین تی ټیشټونه پاس کې دی مرزونه وسطل کې مشکلاتي حل کې الله رب العالمین دا مارس چې کوم شروع دی الله رب العالمین تمامه دنیا پریشانه کړی دی الله رب العالمین د دې مارس نه مسلمانو په امن امان کې وساته الله رب العالمین اسلامی ملکونو حفاظت وکړي مودې ملک پاکستان حفاظت وکړي اسلامی فوجونو مجاهدینو حفاظت وکړي الله رب العالمین جلونو کې مسلمانان دي بے گناه تي آزاد کړي خپل بچیو سره ملاقاتونه وکړي الله رب العالمین چابنه قرضی غربتی وی الله خپل خزانو نه امدادو کې بیروزګری الله ورته روزګار ورکه الله رب العالمین غریبانی دي خپل خزانو نه امدادو کې قرضی دي الله اسباب کمزوری دي مسرمداتو کې الله خیر خیریت سره د قرضې لاندې کې مشکلات حل کې الله رب العالمین دینی مدرسې آباد کې دینی مدرسو مرکزونه حفاظت وکې سوک دینی مدرسو سره مدد کی تعاون کې الله تور سره مدد او تعاونو کې الله سوک الله کورونا آباد ته خپل کورونا آباد کې کورونو کې اتفاق اتحاد راولي مسرد ناری نو زنانا او ډیر تعاونو کې د روزي کې لنګر د پرا نور تعاونی کړي الله رب العالمین تی حاجتونه پورا کې مشکلات حل کې دا صدقه قبولی منظور کې الله رب العالمین مسرد سوک په دې درس کې شریک شوی دي کورونو کې زنانا دي او دلتا او ډیر خلکو په زرګونو لکونو خلکو دا قران ووري ده الله ټول کورونا آباد لره الله متبیات توفیق را کی چې مو بیا د الله د کتاب شروع کوم بیا د الله د کتاب خدمت وکوم الله رب العالمین مشکلات حل کې الله د دې درس څومره ثواب ده او څومره تلاوت مو وک او ختم ته قریب شوه ده الله رب العالمین د دې ټول درس ثواب د دې تلاوت ثواب تمام مسلمانانو مردگانو دمو تاسو مور پلار نیکونو تا مسلمانانو تا شهیدانو تا الله رب العالمین د دې ثواب ورسول کې الله رب العالمین مو په اخلاص سره د دې ثواب د دې سال ثواب ټول مردگان مسلمانانو ته وربخوم الله عذابونو نه بچ کې چوبونه مشکلات ویلا مشکلات حل کې الله مشکلات حل کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.